az igét tanulhatjuk, a bibliórát bibliórával szoktuk elkezdeni, tehát ha van nálad biblia, hanyinál van biblia. Tehát ha van bibliád, esetleg jegyzetfüzet, azok már a haladóbbak, a jegyzetfüzetesek, ők már a komolyabb. Akiknél csak biblia, aki nincs biblia, az nagyon kezdi, a bibliások már az haladó, és a középhaladó a jegyzetesek. Tehát azok már nagyon tuti jót csinálják. A haladók, hát, akik már tanítják. Tehát a, akik megfordítanak. Jó, imádkozzunk, jó? Let's pray. Uram, olyan jó, hogy itt lehetünk a jelenlétedbe, és olyan jó volt téged dicsérni, Uram. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, és Uram, szeretnénk azt, hogy tényleg a te lelked által megdicsőj ezen a mai estén, Uram. Mi szeretnénk, hogy te igéd élet és lélek legyen a mi számunkra, hogy szólsz hozzánk, Uram. Nem akarunk úgy elmenni, hogy ide jöttünk, Uram. Szeretnénk benned megerősödve, feltöltődve hazamenni, Uram. Csak kérünk, hogy nyisd meg a szívünk ajtaját, Uram, is, és csak jöjj a te lelked által, és szólj hozzánk. Amen. Amen. Majd a végét. 2 Korintus 4. 2 Corinthians 4. Ugye emlékeztek, ott fejezte be Pál, hogy összehasonlította az Ó és az Új Szövetséget, a törvényt a kegyelemmel. As you remember, we were talking about this last week, that in the third part, Paul was comparing the Old and the New Testament, or in other words, the law and the New Covenant. Emlékeztek, rántotott Pál arra, hogy az Új Szövetség mennyivel dicsőségesebb a törvénynél. Az mulandó, viszont a Krisztus vér által szeret Új Szövetség, az pedig örök állandó. Do you remember that he was mentioning that the New Testament is much more glorious than the Old Testament or the Old part, and that the law is just fading away all the time, while the New Covenant stays forever. És az Új Szövetség, ez Krisztusnak a vérén alapszik, az ő kegyelmén, az ő szeretetén, és ezt képes megtartani. And that the New Testament is based on Jesus's blood, and that the sacrifice that he did for us. És ez azért a Pál, hogy ezt a dicsőséget adjakatom vissza ebbe a világba. And that also that we can shine this glory to the world today. És a Krisztusnak a képmására fogunk átváltani teljes mértékben, azzal fejeztem a 18-as versbe, azzal fejeztük be. And in verse 18 he finished with comparing us, or like he said that we are going to turn to the we're going to be as glorious as he was. Hogy hasonlókká leszünk, mint Krisztus. That we're going to be similar to Jesus. És innen folytatjuk. And so we're gonna continue from there. Verses 1 and 2. Annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertünk, nem csüggedünk el, hanem lemondtunk a szégyen takargatására, mint akik nem járunk ravasságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat, minden ember lelkismertelnek az Isten előtt. Mi ez, amit itt Pál mond, hogy milyen szó, azt mondja, hogy mivel ilyen szolgálatban vagyunk, miről beszél itt Pál? When he mentions that we are in a ministry, what is he talking about? Hát ugye minek a szolgálatában állt Pál? Hát az Új Szövetségnek a szolgálatába. In what was he the ministry in? He was in the ministry of the New Testament. Vagyis ő az evangélium szolgálatában volt, amely, emlékeztek, hogy most veszük a Rómát, amely Istennek az ereje, hatalma minden hívőnek. He was in the ministry of the New Testament, that is the power of every Christian. Ja, figyeljétek a világot, a legtöbb ember olyan dologba próbálja bele fektetni, mondjuk a pénzét, ami ilyen időtálló, értékálló. Most people in the world today, they try to invest their money in something that lasts long. Például mondjuk aranyba fektetik az emberek a pénzüket, mert ez időtálló, az értékálló marad. Such as gold, because it's gonna keep its value. Ez valóban így van, mert most adtam el Andinak az eljegyzési gyűrűjét, amit legelőször kapott tőlem, és majdnem annyi pénzt kaptam érte, mint amennyit csináltattam. And it is actually true, because I just sold Andi's engagement ring, the one that I gave her first, and I got as almost as much as money for it that I was buying for. Az már az ó volt, most már az új van, tehát az a gyémánt gyűrű sokkal szebb, dicsőségesebb, mint az az régi gyűrű. And now she's got a diamond one, which is more valuable than the other. És kellett a pénz az új gitáromra. And because I needed the money for my new guitar. Tényleg így van. Jó. And he's not joking. Tehát az Andi beleegyezett, tehát úgy adtuk. Tehát az evangélium idő és értékálós, örök garanciás. Ez volt ilyen, mint ez. Ezt is eladom majd. Egy titánt akarok venni, titán. Tehát az evangélium az idő és értékálós, örök garanciás. Hogy volt az evangélium? The gospel is valuable and it stands against the time. Vagyis Pál az erejét, idejét ebbe akarja belefektetni, hogy az evangéliumot továbbadja. Vágy volt a szívébe, hogy ebbe a szolgálatba legyen. So he put every value of his into this ministry so he could pass it on to others. Vágyom arra, hogy az Urat szolgáljam. I'm longing to serve the Lord. Ez nagyon fontos, amit most szeretnék rá szívetekre helyezni. What I'm going to say now is going to be very important. Ne maradj meg pénteki ifis kereszténynek. Don't stay in the status of a Friday youth group Christian. Ne maradj meg csak vasárnapi jó kereszténynek. Don't stay in your status of being a Sunday Christian. Megdesz vezetőnek. Megdesz. Megdesz is a youth group organization or a it's like a crew. Nem szeretjük a Megdesz, tehát jó. Jó? And he was referring to one of those leaders because the girls are one of them. Ne legyetek meg annyival, hogy csak úgy elmegyek egyszer-kétszer gyűlibe egy héten vagy egy hónapba. So don't just be satisfied going to church once or twice a week. Istennek vagy terve van a te életeddel is. Because God has big plans for you. És szeretne az ő vágyaiba, az ő tervébe téged beleolvasztani. Szeretne, hogy hogy a te szíved az ő szívével együtt dobogjon. Because he wants to mold you into his plan. He wants your heart coincide with his. Az Úrral legyetek mindig elégedettek, mert ez nagyon fontos. You have to be satisfied with the Lord because it is very important. De a szolgálattal sohasem. But not with the ministry. Nem mondd azt, hogy hát én csak így néha szoktam így köszönteni az embereket, ha bejönnek így az gyűlibe, és nekem az bőven elég, én nem akarok más csinálni, nekem ez is sok, de ezt még meg tudom csinálni. So don't be just one of those guys who comes to church and his or her ministry is just going there greeting people when they come in and they are satisfied with it. Legyél mindig nyitott Istennek a lelkére, mert lehet, hogy egy olyan dolgot akar most benned elvégezni, vagy olyan szolgálatba akar téged beállítani, amit lehet nem is gondoltál volna. Just be open for the Lord because he might be wanting to put you into a ministry that you're not even imagining at the moment. És gondolod el, mondjuk az aposok azt mondták volna, hogy elégedjünk meg azzal, hogy csak Jeruzsálembe legyen már az evangélium hirdetve. Meg Pál azt mondta, hogy nem úgy már vigyük a pogányoknak, hát csak úgy pár embernek. Just imagine what if the apostles said that, oh, that's just totally fine staying in Jerusalem and telling about the gospel to people, we don't want to go further. Olyan szolgálatban vagyunk, amelyben érdemes belefektetni. We are in a ministry that worth putting energy and power into. Nem mondd azt, hogy neked már ennyi elég, mert az Úr lehet, hogy sokkal többet akar rajtad elvégezni, meg benned. Don't say that is enough for me because I'm pretty sure the Lord wants to give you much more than that. Jó, és azt mondja Pál, hogy nem csüggedünk el. Egyes vers végén. And then Paul says we do not lose heart. És ez itt szereplő szó konkrétan azt jelenti, hogy belefáradni. Ez mi a régiben? A görögben. In the Greek version it means to get weary of something. Hát ott gondolom, hogy Pál apostol mondjuk így eléggé már néha ki volt akadva az egész szolgálattól, hogy hú, de jó lenne egy picit így elmenni, egy fél évre pihenni, vagy hagyjanak békén most egy darabig. It might have happened that Paul was tired of the ministry and he wanted to get like a half a year holiday or something like that. Vagy csak így gondolj magadról, hogy hányszor volt az már, hogy így, na ennyi elég volt a kereszténységből, meg elég volt a szolgálatból is, meg mindenből, most már hagyjatok már békén. Or some people can say, oh, I just had enough of this ministry, I had enough of being a Christian, just let me alone. Fáradtál már bele mondjuk így szolgálatba? Have you ever gotten weary of that? Tudjátok, az elején hányszor akartam otthagyni a böszörményi szolgálatot? Do you know how many times I wanted to leave the böszörményi ministry, the gypsy ministry? Azért imádkoztam, hogy akkor még ugye Gáspár Krisztiántól vettem át, hogy Krisztián minél hamarabb jöjjön már vissza Magyarországra, és vegye már vissza ezt a szolgálatot. I took over this ministry from Christian, Gáspár Krisztián, and I was actually praying for him to come back as soon as possible, so he could take it back. Gondoltak el, volt olyan, úgy mentem el böszörménybe szolgálni, hogy indultunk 3:45-kor, és 4:00-kor jött eszembe, hogy fél óra múlva indulunk böszörménybe, és semmit nem is készültem, még nem is foglalkoztam. Azt hittem, hogy ki jön böszörménybe, hogy ki lehet, mit fog csinálni, meg én mit fogok tanítani. It happened many times that I forgot about it. We were leaving at 4:45, and at 4:00 I had no idea what I was about to teach, or who I was about to go with. És mit mond Pál? Szerintem nem csüggedünk, nem fáradunk bele. Miért? Mert ilyen kegyelmet találtunk. Húzz alá. And Paul says, we do not lose heart, since through God's mercy we have this ministry. Ma este két dolgot fogunk látni, amit Pál a szolgálatba tartotta, és ez az első, az, hogy ilyen kegyelmet talált. Ez volt az a kegyelm, amiben Pál megerősödött, és fel tudott frissülni. We're going to have a look on two things that Paul is emphasizing here. One of them is the mercy that the mercy that God gave us for us to be able to be in our ministry. Pál nem a törvénynek a betartása vitte tovább a szolgálatokba, hogy fú, de jó, meg tudom csinálni. He didn't continue his ministry because he believed in the law. Hanem Istennek a kegyelme, azt tudta ott tartani, és az vitte előre, és újította meg mindig, és vitte előre. But the mercy of God, and that's what made him to continue. És hogyha te is belefáradtál esetleg olyan szolgálatba, vagy bármibe így a keresztény életedbe, akkor gyere vissza a kegyelem, Isten kegyelméhez, amiben majd te is meg fogsz újulni, meg fogsz erősödni. And if you got tired of something in your Christian life, if you got tired of a ministry, just come back to the mercy of God, and then you will be able to continue. Aztán a második versben 4 dolgot fog elmondani nekünk itt Pál szolgálattal kapcsolatban. In verse 2, Paul is telling us 4 things about the ministry. Az első azt mondja, hogy lemondtunk a szégyennek a takargatásáról. First, that we have renounced secret and shameful ways. És itt arra is gondoltott Pál, hogy nekünk nincs mit takargatnunk. Mi itt állunk előttetek tisztán, őszintén, nézzétek meg az életünket. Nézzétek meg, ahogy beszélünk Krisztusról, mindenünket, nézzétek meg. Mi nem akarunk semmit eltakarni. He was just emphasizing, he was just showing people that they did not want to hide everything. They just wanted to keep it open to people to be able to look at it. Like, oh, here you go, you can have a look at our ministry, our lives. És amiben szolgálva vagyunk, ezt nincs mit takargatnunk. Nem szégyeljük az evangéliumot, ezt mondja a Római 16-ban is, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Likewise in first in Romans first Romans first 16 he says that being in a ministry or sharing the gospel is not a shameful thing. Pál volt ilyen nagyszerű, vagy Pál volt ilyen erős, vagy bátor? Was it Paul who was strong or brave? Nem, Isten igéje, a kegyelem, ami őt ezzé tette. No, it was the word of God. It was the grace that we got from God. Azt mondja, hogy nem járunk ravasságban, azt mondja a második. The second that he says about the ministry, or tells us about the ministry, that we do not use deception. Szóval mi nem akarunk senkit átverni. He says, átvenni, hogy van? Trick. The, he said that we do not want to trick anyone. Abban az időben nagyon sok tévtanító nyerészkedésre használta fel, úgymond az evangéliumot, hogy nekük egy kis pénz bejöjjön belőle. Those times there were fake teachers or pastors or teachers who used their ministry to get some money out of it. Szóval mi nem ezt tettük. Láttátok, hogy mi nekünk nem erről szólt az evangélium hirdetése, hogy ebből mi meggazdagodjunk például. And so he's trying to tell people that the reason for him to be in this ministry wasn't that it wasn't the reason wasn't it that he wanted to get money out of it. Aztán a harmadik azt mondja, hogy nem hamisítjuk meg Istennek az igéit. And third he says, nor do we distort the word of God. Azt, amit mi is kaptunk, azt adjuk ugyanúgy tovább. The what we got, we're gonna pass it on to others. Nem teszünk hozzá, és nem is akarunk elvenni belőle. We're not going to add on it, and we're not going to reduce it. Isten igéje az tökéletes, és az a mérce a mi életünkre. God's words are perfect, and this is the measure in our lives. Az életünk és a szolgálatunkra is. And it applies to our lives and to our ministries. És negyediként azt mondja, hogy nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat. Yes. Force is said by setting forth the truth, plainly we commend ourselves to every man's conscious conscience in the sight of God. És azt mondja, hogy az igazság nyílt hirdetésével állunk itt előttetek. And he says that we are standing here by saying the truth. Pál nyílt és őszinte volt a korintusiak felé. Paul was open and truthful to the Corinthians. Pál kész volt bevallani, hogyha ő gyenge volt, hogyha nem volt erős. He was ready to admit when he wasn't ready or he wasn't strong enough, when he was weak. Vagy ha elbukott. Or when he had fallen. És hogy ezeket az a négy dolgot így csak így magadra vetíted, akkor el tudod magadra mondani, hogy igen, én el tudtam mondani minden szégyennek a takargatásáról. And if you observe those four things, are you able to tell these or apply these to your ministry or to your life? Volt már olyan, hogy mondjuk szégyelted Jézust megvallani mások előtt? Have you ever happened to you that you were ashamed to admit that you love Jesus in front of others? Velem már nagyon sokszor volt. It happened to me. De én mindig itt vagyok, és mindig szolgálom az Urat. But I'm still here and I'm still in the ministry of God. Miért? Mert Isten, van Isten kegyelme. And why? Because we have the mercy of the Lord. És onnan lát az életedből, hogy van-e ott ez a, vannak-e ilyen ravasz dolgok, van ilyen kis ravasságok, ilyen kis kapuk az életedbe. Hogyan ravasz? A cunning, én is azt tudom. So just think about whether there are any tricky or cunning things in your life. Nemrég beszéltem valakivel, és pont mindig valahogy Isten valahogy nem véletlenül végezte a szívemben, hogy ezeket a másolásos cuccokat, tehát CD, DVD-ket így ezt itt legyem le. I talked to someone recently and it is not and it didn't happen by accident that God put this on my heart to leave all these burning CDs and DVDs thing. Mindig hoz Isten olyan embert az életembe, akiknek vagy ezzel küzdik, vagy ez a problémája. Because God always brings people into my life, who have the same problem. És pont valakivel beszéltem pont erről, hogy hát van egy új laptopunk, de hát nincsen, nem tudjuk most megvenni az új Windows. Hát lehet azt másolni is. I just talked to someone who said, "Oh, we just bought this brand new laptop, but we do not have the money to buy the original Windows, so it's not a big deal to just get it from someone else." Hát más keresztény is csinálját, akkor ez még most nem annyira. Other Christians do that, so what's a big deal about it? Vagy ott azt mondja, hogy Pál nem hamisítja meg Istennek az igét. Ez volt a mérce az életükre. Paul says that nor do we distort the word of God because that was the measure in their lives. Valóban tényleg Istennek a az igéje a mérce az én életembe? So you just have to raise the question, is it really the word of God that is the measure in my life? Ha van valami, azt mondja Isten igéje, hogy ezt ne csináld, akkor te ennek helyet teszed? If God says something, do you still do it? Do you still do something against it? Vagy azt mondja, hogy igen, ezt tedd, és mégse teszed. Or if he says, do this, but you do not obey. Vagy a negyedik, hogy ezzel a nyílt igazsággal tudunk megállni mások előtt. Or the fourth thing, whether we can stand in front of others with this truth. Le tudod vallani azt, hogy sokszor gyenge vagy. Are you able to admit that you are weak many times? Hogy igen, én is el szoktam bukni. That yes, I fall sometimes. Ezeket nyíltan fel tudod vállalni, ha kell. And can you admit that openly? Pál felvállaltam, ezt mondta, hogy így állunk meg előttetek, meg az Úr előtt is. Az Úr előtt, Úr meg mindent lát, tehát nincs mit takargatnunk. So Paul admitted because he knew that we cannot hide from God. So what's the point trying to hide it? 3-5 versig. Verses 3-5. Ha mégis lepezett a mi evangéliumunk, azoknak lepezett, akik elvesznek, akikben a világ Istene megvakította hitetlenek elmét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat a Jézusért. Azt mondja Pál, hogy teljes mértékben tisztában vagyunk a szolgálattal, amit végzünk. So Paul says that we are very aware of the ministry that we are doing. Tisztában vagyunk azzal, hogy lesznek emberek, akik el fognak veszni annak ellenére, hogy hallották az evangéliumot. We are aware of the fact that people, even though they heard the word of God, they're going to fall. És itt pont emlékeztek a harmadik résznek a végén is pont erről beszélt, hogy Izrael népe most is, hogy olvassák Istennek az igét, lepezett előttük, ott van a fátyol, mert nem látják Krisztust. As he mentioned in the third part, that people living in Jerusalem, they heard the word of God, but they have veil in front of their eyes. So even though they heard it, they just don't care or don't see or ignorant. És emlékeztek, mit mond Pál ott a 3:16-ba, mikor pedig megtér az Úrhoz, a lehull a lepel. And there he says in verse 16, but whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Krisztusban fog lehullni a lepel. The veil is going to fall in Jesus Christ. És nagyon fontos azt is, hogy beszéltünk arról is, hogy nem az én felelősségem, hogyha valaki nem fog megtérni. Do you remember that we talked about it, that if someone is not going to get saved, it's not going to be your fault? Én amikor fiatal misszionáris voltam, minden áron meg akartam győzni a másikat. Megtérítem, megcsinálom. When I was a young missionary, I really wanted to make people to get saved. I wanted them to turn to Jesus. És rá kellett jönnöm, hogy én nem tudom, hiába akármilyen okosan minden kérdésére választ tudtam adni, mindenre igével tudtam, hiába értette meg, nem az én okosságomon, meg az én ügyességemben múlik. Even though I could answer his or her questions with biblical verses, even though everything was perfect, they didn't get saved, I couldn't help them. De szerintem fontos az, hogy jó példa legyek, és tudjam Istent helyesen képviselni. But it is very important to be a good example, to be able to be in the ministry of God. De nem tuszkolhatom be mennyországba, nem lukhatok be senkit oda. But I cannot just kick people into heaven. Már sokszor meg tudnám csinálni, meg jó lenne, ha meg lehetne csinálni. Even though I feel like I could do that. És itt Pál elmondja nekünk, hogy kétfajta embertípus van az egész világon. Here Paul describes two kind of people. Az egyik a hívő, aki a világosságban van. The one is the believer who lives in light. És a hitetlen, aki a sötétségben van. And the unbeliever who lives in darkness. De mi keresztények szoktunk csinálni egy harmadik típust. But we Christians tend to make a third group. Ez az arany középút. Már majdnem megtért, már ott van a küszöbön, mindjárt bemegy. Arany középút. the one who, those who are in the middle, those are just almost just saved. Szóval fehér fekete, hogy ó, már annyira, már olvassa a Bibliát, már néha imádkozik is, már mindjárt ott van. No, he's not black or white, he's just gray, and he's reading the Bible, he's just there. Juliska már majdnem megtért. Juliska is almost got saved. A majdnem megtért, az azt jelenti, hogy még a sötétségben van. Almost means that he or she is still in darkness. Amíg nem lépett át azon a küszöbön, ha mondhatjuk így, addig még sötétségben van. Until that person doesn't step over the fence or that line, that person is still going to be in darkness. De azt mondja, nincs harmadik típus. There is no third category. És ugye ki az, aki az embereket megvakítja, ugye e világ Isten, a sátán. So who is the one who makes people blind? The e világ Isten. The god of the world, Satan. Nagy a spirituális háború. The spiritual battle is huge. Az ellenség nagyon ragaszkodik az övéhez. The enemy is trying to get hold of his. És minden nap abba tudatba kell fölkelned, meg járnod az életed útját, hogy háború van ma, holnap is háború lesz, jövő héten is háború lesz, meg 10 év múlva is, amíg itt élünk, akkor is háború lesz. So whenever you get up in the morning, you just have to know that it is going to be battle today, tomorrow, until the end of the world. És ugye a mi szolgálatunk által, akkor mi elmondjuk, a mi világosságunk által, amikor elbeszélünk Krisztusról, hozhatunk embereket ki a sötétségből a világosságra. And the only way to get people saved, to lead them to from darkness to light, is when you shine the lightness of the life that you live. Tudjátok, hogy van egy, most nem akarom elmondani, még gyülekezetbe éneklik ezt a dalt, amiben van egy ilyen, engem mindig így lenyomasztott, és nagyon sok ember tudom, hogy nem tudom pontosan a szöveget, az egyik, hogy vajon lesz-e kéve vállamon, amikor majd az Úr előtt megállok, a kéve vállamon azt jelenteni a dalba, hogy vajon lesz-e, akit én térítettem meg, is vihetek az Úr elé, mert ha nem lesz, akkor Isten hogy fog rám nézni, és azt fogja mondani, hogy fú, de béna vagy, hát nem tudtál senkit megtéríteni? There is a song in another church, which he is not going to mention now. And in that song, the reference is for. So in that song, it says that whether the person who is going to heaven, a Christian one, and whether he or she has people who he or she have to get saved. And if he or she didn't, what God is going to say about him or her? És ha most fogsz megállni, hogy lehet, hogy senki a te kezdő nem fog megtenni, de az Úrról szólt az életed, akkor Isten nem azt fogja mondani, hogy fú, te béna vagy, meg hogy állhatsz meg így előtte, meg hát menjél már inkább arrébb, állj a sor. Tehát nem így fog Isten hozzád állni. So when you go to heaven and you're going to stand in front of God, and if there would be no one that you help to turn to Jesus, God is not going to say, like, go at the end of the queue, or I don't want to see, just go on the side. He just won't do that. Azt mondja Pál, hogy mert nem magunkat prédikáljuk. And Paul says, because we do not preach ourselves. Ez az nagyon fontos, hogy a világosságot hogyan mutatjuk meg az életünkön keresztül. It's very important, how do we show light through our lives. Az elveszetteknek nem fehér Danira van szüksége. Those who are lost, they do not need Fehér Dani. Sőt, nem is Pál apostolra van szükség az elveszetteknek. And they do not even need Paul. Hanem Jézus Krisztusra. But Jesus Christ. És amikor otthon vagy a szobádban akár egyedül. And if you're at home in your room alone. Vagy kimegy az utcára. Or if you go to the street. Vagy csak a család tagjaiddal vagy együtt. Or if you are just with your family members. Vagy a hitetlen barátaiddal a suliba. Or with your unbeliever friends. Akkor háború van. És most is. És akkor háború van, és most is, hogy pont most szólt meg a telefon. And all of these are about nagy háború. Spiritual battle, like my phone going off whenever we talk about igen. This. Háború van, mert az ellenség akár a szüleid, akár a barátaid, akárkiket, ő nagyon erősen fog, ki szeretné őket megtartani. it's going to be a spiritual battle whenever the enemy can do that, because obviously he wants to keep his. Isten szeretné az, hogy minden ember megtérésre jusson. A kérdés az, hogy én is szeretném-e. God wants everyone to get saved. It really depends on you if you want to get saved. 6-7-es vers. Verses 6-7. Mert az Isten, aki szólt sötétségből világosságra gyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismertének Jézus Krisztus arcán való világotatása véget. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnk nagy volt, a Istené legyen, és nem magunktól való. Azt mondja, hogy ő gyújtott világosságot, ami szívünkben. Paul says he was the one who gave light in our life. Ez egy ilyen lelki teremtés, újjáteremtés. This is a spiritual creation. Emlékeztek, Isten, amikor teremtette a világot, azt mondta, hogy a sötétség, hogy legyen világosság. When God was creating the world, he said and let be light. És a lelki újjászületés is így történik, hogy azt mondja Isten, hogy akkor meg befogadjuk Krisztust, akkor világosság gyúlt fel a szívedben. And this is going to be the same when you turn to Christ, there are going to be light in your life. És mi ez a Krisztusnak a világosság, ami ragyog az ő arcán? So what is the light in Jesus Christ? Hát ez Isten megmentő kegyelmének az ismerete. The knowledge of God saving us through mercy. És ezt a ragyogást tükrözzük mi vissza, amiről beszélt itt Pál a 18-as versben is. And this is the light that we are shining to people that Paul was talking about in verse 18. Pál Isten megmentő kegyelmének a dicsőségét akarta visszaragyogni a világba. Azt még egyszer. Pál Isten megmentő kegyelmének a dicsőségét akarta visszaragyogni. He wanted to, Paul wanted to show people the light of the mercy that God gave us. És nekünk is ezt kell tennünk, hogy ezt ragyogjuk vissza ebbe a világba. And that's what we have to do to show people light. És azt mondja Pál, hogy a mi kincsünk, ez a kincs cserépedényekben van. And Paul says that this treasure that we have is in jars of clay. Ugye, mióta szundi létezik, azért tudjuk, hogy a cserép az nagyon törékeny. Since we know szundi, we know that clay is very breakable. És ugye nézzetek meg Pál, óriási kontrasztot tesz, azt mondja, hogy a kincs, az a drága kincs egy cserépedényben van benne. And just have a look on that contrast. Paul is comparing treasure to clay. Nem a cserépedényen van a hangsúly. And the emphasis is not on clay. Nem a cserépedény a szép. It's not the jar of clay that is beautiful. Nem a cserépedény ragyog. It's not the jar of clay that is shining. Hanem az a kincs, ami benne van. But the treasure that it holds. És ugye a cserépedény, ahogy mondtuk, ugye a legfontosabb tulajdonság, hogy törékeny. As I mentioned before, clay is very fragile. Ahhoz, hogy ez a kincs láthatóvá legyen rajtam keresztül, ahhoz nekem megtöltenem kell lennem az Úr előtt. For us to be able to see that the beautifulness of that treasure, you have to stand in front of the Lord. Törékenyé kellened ahhoz, hogy Isten tudjon téged használni. You have to become fragile for God to be able to shape you. Erőtlenné, hogy erőssé tudjon tenni téged. You have to become weak for him to be able to strengthen you. Alkalmatlanná, hogy alkalmassá tudjon tenni téged. You have to become useless for him to be able to make you useful. Isten ebből tud így építkezni, és tud az ő kezében használni. God is able to use you in his hands. És tudjátok, akkor van a baj, amikor azt gondoljuk, hogy mi nem cserépedények vagyunk. The problem comes when people tend to think that we are not jars of clay. Valamikor úgy gondolom, hogy én egy acélkehely vagyok. Sometimes I think I'm stainless steel. Hát én erős vagyok, én már erős keresztény vagyok. I'm so strong, I'm not even a Christian anymore. Hát én meg tudom csinálni, jó tudom csinálni a szolgálatokat is. I can do that, I'm so great at ministries. Hát én sosem vagyok gyenge, hát ki jöhet? Én. because I'm strong all the time. Well, I can do that, obvious. Ilyenkor akkor nem a kincs fog ragyogni. Those times it is not going to be the treasure that is going to shine. Vagy valamikor úgy gondolom, hogy én egy aranypohár vagy aranykehely vagyok. Sometimes I think I'm a cup of gold. Én annyira jó keresztény vagyok. I'm such a good Christian. Olyan kedves vagyok mindenkivel, segítőkész vagyok. I'm so nice and helpful to others. Hetente kétszáromszor szolgálom az Urat, mi ott vagyok minden gyüli alkalmon. I'm in ministries 2-3 times a week. I'm at the church all the time. Nézzetek engem, én. Ha valaki keresztény, akkor az én. Just look at me. If somebody is a Christian, then that's me. A keresztény. The Christian. Ugye akkor ez az arany kehely fog ragyogni, és nem a kincs, ami benne van. Then the gold is going to shine and not the treasure that is in there. De talán legjobban a harmadik pohár típussal tudsz azonosulni. You can make yourself compare to the third type. Hát én csak egy ilyen műanyag pohár, amit el lehet itt dobni. Nem vagyok jó semmire. I'm like just a plastic cup that you can throw away anytime. Engem úgy sem kérnek fel soha semmire. Sose kérnek fel semmire. I'm not even asked to do anything. Ha fel is kérnek, hát én úgyse tudom megcsinálni, mert én annyira áldatos vagyok, hogy én biztos nem tud engem az Úr használni. Even if they asked me, I'm so humble that I wouldn't be able to be useful. Vagy ha használnak, akkor utána úgyis csak így eldobnak, úgyhogy én senki vagyok. Or if they used me, they're just going to throw me away whenever they finished. De akkor nem vagy a helyeden, hogyha acél pohár vagy aranykehely, vagy műanyag pohár, cserépedényé kell lennünk ahhoz, hogy Istennek a kincse láthatóvá legyen rajtunk. But if you think that you are a cup of gold or stainless steel or plastic, you are not in the right place. You have to be clay for God to be able to use you. 8:12. Verses 8:12. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözhetünk, de el nem hagyatunk. Tipoltatunk, de el nem veszünk. Mindenkor testünkben hordozunk az Úr Jézus halálát, hogy Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk Jézusért, hogy Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Azért a halál mi bennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek. Talán nekem egy rövid összefoglalját az 1 Korintus 4:9-ben találnánk meg. The summary of this we would find in 1 Corinthians 4:9. Azt mondja Pál, hogy Isten minket, apostolokat utolsókul állított, mint egy halálra szántakul. Hadd keresem meg. 1 Korintus 4:9. Tehát Isten minket, a apostolokat utolsókul állított, tehát ez Károlyi folytás, mint egy halálra szántakul. For it seems to me that God has put us apostles on display at the end of the procession, like men condemned to die in the arena. Hétek itt jelentkezik az emberi, a szolgálatban az emberi gyengeség Istennek az erejével. Here we can see the power of God versus the weakness of man. Pál a szolgálatai során mind fizikai, mind lelki nehézségeken, nyomorúságon ment keresztül. Paul has gone through or went through many physical and emotional tests throughout his ministries. Pált bántották, amikor őt támadták azok, akik felé ő szolgált, vagy a tévtanítótól kapott sebek, vagy hogyha látta valaki keresztényként bűnben elbukik folyamatosan. Paul was beaten up many times through his ministries, or he just met fake apostles or preachers, and people just saw whenever he fell. De ugyanúgy fizikai üldözések, hajótörés, kövezés, amiken keresztül ment. He also went through shipwrecks and stoning, like in a physical way. Itt a szorongatás szó azt jelenti konkrét, hogy baj, nehézség, egy erős nyomás. Mi a szó? A szorongatás. Hát ezt megtalálom. Mindegy. He mentions this word here that in Greek means... Baj, nehézség, egy nyomás. A pressure or trouble. kétségeskedés, a szenti szó szerint, hogy teljes kétségbeesés. Kétségbeesés? Benne van. De nem találom. De ez hol van? A 8-as kétségeskedünk. Legvégül 8-as. He's talking about despair. Hát most fogom mondani, hogy voltál már teljesen kétségbeesve valamikor? Have you ever been despaired? De kétségbeesünk, jaj, most még nadrágot vegyem fel holnap reggel az iskolába. When you were despair not to be able to decide which trousers to wear in school tomorrow. Vagy hogy jaj, hogy fogok felkészülni a jövő heti vizsgára. Or oh, how am I going to get prepared for the test next week? Pál meg nagyon sokszor saját élete felől volt kétségbe, mert lehet, hogy meghal. But mind the fact that Paul was in despair about his life, itt, because he was close to death many times. Ott, amiről beszéltünk 1 Korintus 4:9-ben, ott amikor ez, hogy halálra vagyunk számva, az azt jelenti, hogy szó szerint, hogy azt akkor használtam, akkor valaki bement az arénába. In 1 Corinthians 4:9, as we mentioned, people were condemned for death when they were actually going to the arena to get killed. Azt mondja Pál, hogy én készülve menne az arénába, még akkor is, hogyha tudom, hogy ott halál vár. Paul said that he was ready to go into the to that arena even though he was about to be killed. És figyeljetek, mindenütt, amikor szerepelt, hogy azt, hogy nyomorgatottunk, de nem szólítottunk, kétségeskedtünk, de nem esünk kétségbe, üresztettünk, de el nem hagyatunk, tipoltatunk, de el nem veszünk. Mindenhol ott van a de ott volt az Úr. In verses 8 and 9 he says we are hard pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. The word but is there all the time. De ott volt Isten, amikor az emberünk végéhez értünk, akkor jött Isten. Because whenever we are at the end of our human strength, there is going to be God. Akkor már teljesen kétségbe lettünk volna esve, akkor Isten jött. Whenever we fall into despair, God comes into the picture. És akkor minden megváltozik, akkor bejön Isten. And then it changes everything. Azt mondja Pál, hogy én odaszántam magam a halálra is. Paul says, I'm even ready for death. És itt azok a paradoxon, amiket használ itt Pál itt a 10-es, 11-es, 12-es versben is. And the paradoxons that he uses in verses 9, 10, 11. Arról beszél, hogy már fizikailag azt mondja, hogy kezdünk haldokolni egyre jobban, majd megyünk előre az évek során, de azt mondja, örök életünk van. He is just telling us here that physically he was about to die, physically he was death already, but not in his soul, not emotionally. Pál a feltámadt Krisztust akarta az ő életén keresztül megmutatni mindenkinek. He wanted to show the risen King Jesus Christ through his life. Ugye ahhoz, hogy te is meg én is meg tudjam mutatni a feltámadt Krisztust az életemben keresztül, az előbb nekem fejedaninak meg kell halni. For us to be able to show the risen King Jesus Christ through our lives, we have to die for ourselves. Azt mondja a 12-es vers, azért a halál mi bennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek. In verse 12 he says, so then death is at work in us, but life is at work in you. És itt Pál itt a halál szó alatt azt érti, hogy ki voltunk téve különböző fizikailag szenvedéseknek, ülszetéseknek, kövezéseknek, mindenféle bajoknak. Here Paul talks about death as we were put into many situations where we could have physically got dead. Nem tudom, te így mondjuk Pát, hogy tudnád elképzelni, hogy fizikálisan hogy nézett ki? I don't know if you have ever imagined Paul physically, like his appearance. Hát nem egy ilyen flip-flopos, kaliforniai, jóképű misszionáris volt. Hello girl. He wasn't a missionary from California wearing flip-flops and being such a cool guy. Azért vagyok jóképű, hogy egy jó sok lány rajtam keresztül megtérjen. So he didn't say, oh, I'm so handsome, so I could get so many girls to turn to Christ through me. Tök cool tudok szörfözni. I'm such a cool surfer. Tehát Pál nem azért nem így nézett ki. Ha ránéztél Pál, akkor egy elég összetört embert láthattál. Paul wasn't like that. If you looked at him, you just saw someone who's broken. Hát emlékeztek arra, hogy Pál egy kövezés túlélt. Tehát utána nem tudom, hogy nézett ki mondjuk így a feje meg a teste. Just mind the fact that he survived a stoning, so I don't know what he looked like after that. Vagy egy botozás után nem valószínű, hogy ilyen háttal ment. Or when he was beaten up by a stick, I'm pretty sure he wasn't walking straight up. Tehát Pál a fizikális testükön hordozták azt, hogy még nézzétek meg, én kész vagyok Krisztusért halálba is menni, meg mentem is. He was wearing the signs of physical punishment, physical death, to be able to, so people would see that he was ready for death. Annyira jó volt, akkor még Andéka együtt missziósztunk, Erdélyben majdnem egyszer Andékat majdnem megverték templom előtt, és pont akkor maradtam le a misszióról, teljesen ki voltam bukva egy hétig. It was so cool. Andi elmesél a sztorit. It was so cool because when we were in ministries with Andi, once she went to Transylvania, I wasn't able to go, and they got almost beaten up, and I was so disappointed I couldn't go. Most már nem örültem volna annyira, de akkor te jó lett volna ott lenni, és akkor hogyha nekünk jöttek volna, akkor mit csináltam volna? És akkor Krisztusért szenvedtem volna esetleg. Now I probably wouldn't be that happy, but that time I was just so ready to fight for Christ, I would just beat people up for Christ. Mi is fel voltunk fegyverkezve, volt velünk egy ukrán 120 kilós srác, meg egy 100 kilós magyar srác, tehát mi is jó erőben voltunk azért. Because there were de én nem voltam. Én nem. Because there were two guys with them, like huge ones, a huge Ukrainian, a huge Hungarian guy, and Donny. És az élet azt mondja, ti mehetek munkálkodik, azt mondja. And he says, but life is at work in you. Az élet, ami bennem, azt mondja Pál, meg hozzátok is eljutott, azt mondja, az viszont tovább munkálkodik és növekedni fog. Azt nem értem. Az élet, ami bennetek van Krisztus által. So the life that is in you is working in you through Christ. Krisztus által mi új életünk van, azt mondja, ez tovább fog növekedni, ez a munka nem fog megállni. And then that we have new life through Jesus Christ is not going to stop. It's going to it's going to continue. Ugye mi már olyanok vagyunk, hogy kicsit válogatunk. Hát én nem akarok olyan szolgálatba bemenni, ami nem olyan látványos. Sometimes we become picky and you just say, oh, I don't want to be in a ministry that is not flashy or fancy. Ami nem kell sok időt belefektetni, meg úgy meg lehet csinálni úgyis, hogy nem készülök rá. A ministry, people might tend to say that, oh, I want to be in a ministry that doesn't need that many time to get ready for, or I just go there and see what happens. Pláne üldözés, de hogy akarok én olyan szolgálatban lenni, ugye vagyok én. When I'm not stupid enough to be in a ministry where you can get beaten up or chased by people. De azt mondja Pál, mi halálra adjuk magunkat Krisztusért. But Paul was ready and he said that he was ready for dying for Christ. Tudjátok, amikor az arénába az oroszlánok elé vetették ugye a keresztény őseinket. When our Christian brothers were thrown in front of lions in the arena. Akkor ott in ancient times. Ott az arénában ott fantasztikus dicsőítés volt. In that arena there was a huge and beautiful worship. És nem úgy kell elképzelni, hogy ott álltak az aréna közepén, és akkor az oroszlánok bejöttek, azt rájuk rontottak. So don't just think that it was like the lions came in and they started to chase those people. Oszlopokra ki voltak kötözve. They were tied up with ropes. És véres húzarabokat tettek a fejük fölé vagy a testükre. And there were bloody flesh and bloody meats hung up upon their heads. És ugye a kézet oroszlánok, amikor berontottak, akkor ugye azok marták közbeszéd, meg őket is ették, meg megszerezik a véres húsdarabokat. And so when the lions came in, they went for those meat, but obviously they started to eat those people as well. És ott vannak fejlődések, amikor közben dicsérték az urat, még közben marták ott az oroszlánok őket. And there are scriptures that say that those people started to worship. És azt mondták, hogy megölünk egyet, és van helyette 10. Tehát nem az, hogy visszacsökkent volna, még növekedett a keresztények száma. Kik mondták? Hát a rómaiak. And so the Romans said that, oh, we killed one and then 10 new came. So it wasn't like we killed one, so their number decreased, but rather increased. Vagy a hugenottákról nem tudom, hallottatok-e már? Or the Huguenots. Akiket keményen üldöztek, és volt, hogy barlangokba, meg erdőkbe gyűltek össze, hogy dicsérjék az Urat, meg együtt imádkozzanak. And they were chased, so they had to go to caves and to the forest to be able to worship God. És akkor volt, akiket a hitüket elfogtak, és például családokat és gyereküket kikötözték a fához, és ott verték bottal, és mondták az apának, hogy tagad meg Jézust. And many were chased and caught by those people, and they were chained to a tree by a rope, and they got beaten up, and then they told the father, just give up Christ. És azt mondták, hogy addig verjük, amíg meg nem hal a gyereked, azt mondták, akkor se tagadom meg. And they told the father, we're going to beat up your kid until you're going to say that you're going to give up Christ. Nagyon verték a feleségét, utána meg őt is, de nem tagadta meg Jézust. And then he said he wasn't going to. So they killed their child and then his wife and then him, but he didn't give up Christ. Tudjátok, ott a kincs az eléggé ragyogóvá váltott mindenki előtt. So there and then the treasure became very obvious to everyone. 13-15. Verses 13-15. Mihogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van meg, amint írva van, hittem és azért szóltam, hiszünk mi is ezért szólunk. Tudva, hogy aki feltámasztott az Úr Jézus által, minket is feltámaszt és veletek együtt előállít. Mert minden tiédetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által hálaadást bőségesít egy az Isten dicsőségére. Pál azt mondja, minden kész vagyok megtenni. Nem csak a korintusiakért, de így bármilyen a szolgálatban bármit kész vagyok megtenni. Paul said he was ready to do everything or anything, not just for the Corinthians, but for anyone else. És emlékeztek az elején, mit mondtunk, hogy mi volt az, ami Pált ott tartotta a szolgálatban, az egyik, ugye az a kegyelem, amit megismert Krisztusban. So there was one very important thing in his ministry, and that was the grace. És mi volt a második? Itt jön a második, ezt húzatok azt, mert örök, mert tudjuk, hogy nekünk Jézus minket föl fog támasztani veletek együtt. And the second thing is here in verse 14, where he says, because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with the Jesus. Ez volt a másik, ami a szolgálatot adott, hogy tudta, hogy nem ez a világ az ő hazája, hanem a mennyei világba tart. And this is the second thing that he made him able to go through his ministry, because he knew that this world wasn't for him, because he knew that he's going to go to heaven. Pál a mennyei világra tekintett. Because he was looking up to the heaven, to the heaven. Szóval, nem csüggedünk, sőt, ami külső emberünk megromol, és a belső mindazonáltal napról napra megújul. Azt mondja Pál, az évek múlnak felettünk, és egyre jobban öregszünk, de a belső ember az szépül, megújul. Napról napra. Here Paul says that even though we grow old day by day, the inside our spirit is going to grow beautiful. Tehát mi érdekes a világ ember, hogy mindent megtesz azért, hogy a külseje szép legyen, szép maradjon még 50 év múlva is, meg 100 év múlva is. I find it very interesting that people in the world spend so much money on their appearance, so they would look beautiful even at their age of 50. Nem tudom, egyik legutóbb nagyon szeretem a fotókat, és akkor Bridget Fondáról voltak ilyen fotók, amikor 20 éves volt, milyen szép volt. I love photos, and the other day I saw a photo of Bridget Fonda when she was 20. Mindenki olyan akart lenni, ó, de jól néz ki, milyen szép, én is olyan szőkölet akarok, mert mit tudom én. Everyone wanted to be like her. They wanted to have blonde hair like her and things like that. És nézem most, van egy kép az interneten keresve rá, 70, nem tudom hány éves. Nagyon csúnya. Nagyon durva. And if you look up on the internet, she is very ugly now. She's around 70 now, but she's very ugly. Bármit kehet magára 80 évesen, meg botoxolhatják, meg nem tudom, fújhatják. Már nem lesz olyan, mint 20 évesen. You can put, or she can put whatever on her face or her body. She can go for a botox treatment or whatever. She's not going to look the same as she looked before. Próbáljuk a külsőt fenntartani, a látszatát a szépségnek, de közben tudjátok mi a rosszabb az egészben, hogy az ő belső emberük az, hogy nincsenek Krisztusban. El fog halni, meg fognak halni, és mennek az ítéletre. People in the world try to keep up with their appearance, but the sad thing is that their inside, their spiritual inside is going to grow very, very ugly, and they're going to go to hell. Lányok, felhívás nektek, szépek akartok lenni? So girls, do you want to look beautiful? Akkor engedd, hogy Krisztus építsen téged a belső emberedetben. Just let Jesus to build you from inside. És az fog épülni, és az szépülni fog. És ha így nem tetszel egy keresztény fiúnak, akkor nem érdemled meg, az biztos. Nem, ő nem érdemel meg? Igen, nem érdemel. Azért. So just let Jesus Christ make you grow beautiful day by day. And if there is a Christian guy who doesn't like you the way like that, then they won't deserve you. But Danny said the other way around, so that's why I just corrected him. Akartok tetszeni a lányoknak, akkor mit kell tenni? Krisztusban épülni, a belső embert engedni, hogy ő építse tovább. So guys, if you want to grow beautiful, then the only way is just to grow through Jesus Christ. Hidd el, fogod ezt tenni, akkor válogatni fogsz a jobbnál jobb lányok között. Believe me, if you're going to do that, you will be able to pick from the beautiful girls around you. 17-18. Mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, de a láthatatlanok pedig örökké valók. Hanyas volt? A 17-18. Verses 17-18. Pál szembeállítja ezt a kettőt, a föld életet a mennyeivel. In those verses, Paul contradicts the heavenly life of ours with the worldly life. Érdekes, Pál. Hogyha belegondolsz, Pál, amikkel ugye beszéltünk, kemény üldözések, kövezés, botozás, meg nem tudom, meg keménykel ment már keresztül, meg fogjuk ezeket is venni, ha nem sokára. Azt mondja Pál, ezek igen-igen könnyű szenvedések. Azt jelenti szó szerint, hogy könnyű súly, könnyű teher. A szenvedés. Mi a könnyű? A sok szenvedés. So, as we mentioned, Paul went through many physical treatment through his life, and he's just talking about these as light punishments. Szóval Pál, bármit képes vagyok Krisztusért, bármibe képes vagyok belemenni Krisztusért, mert bármilyen szenvedésben, mert tudom, hogy ez a föld élet nem sokáig tart, és megyek a mennyei világba. Because he says that he is ready to do whatever for Christ. He is ready to suffer whatever for Christ, because he knows that this worldly life of ours is going to fade away, it's going to end, and we're going to go to heaven. Szóval, mi a láthatatlanokra nézünk, a mennyei világra tekintünk. Because he said that we are looking up on those in heaven. Ne veszítsétek el a mennyei látást. So don't lose this sight of yours for heaven. Amikor nem Isten kegyelmében vagyunk és elveszítjük a mennyei látást, akkor az élet nehézé válik, akkor a szolgálat nyűgé válik, akkor minden csak így pakolódik rád. Because if you lose this sight of yours, then your ministry is going to get a pain in the neck, and then you just won't care about it anymore. Tekints fel a mennyre. Just look upon heaven. És csak egy egy példával hadd zárjam ma estét. I would like to close tonight with an example. Wilhelm Bädeken. Jól mondom. Csak egy német misszionáris volt. A German missionary, Wilhelm Bädeken. Így szóval majdnem, hogy minden világnak a pontján megfordult. He has been most of the corners of the world. És az ő elhívása az evangéliumnak a hirdetése volt minden áron, mindenhova. And he said that his calling was to share the gospel all around the world. Olyan helyekre ment, ahol legtöbben nem is akartak elmenni, például szibériai fogolytáborokba. He went to places where people didn't really want to go, for example, to Siberia. Egyszer Szahalin szigetén, majd Béci mutatja, hogy hol van a térképen. Or he went to the island of Saharin. Béci is going to show you where it is. Tele volt ilyen bűnözőkkel, meg ilyen csőcselék emberekkel az a sziget. It was full of trashy people who committed many bad things. És az egyik megkezdett tőle, hogy miért jöttél ide közénk, itt rajtunk, semmi remény itt nincs, itt minek jöttél ide? Az egyik and one of them just asked him, why do you come here, there is no hope for us. És ő erre ezt válaszolta. And so he answered. Ha így van, akkor bocsássatok meg nekem, hogy nem hozzátok jöttem legelőször. So if this is the case, then I'm very sorry that I didn't come here first. Mert ha tényleg reménytelenségről szól ez a hely, akkor itt igazán szükség van Istennek az üdvözítő kegyelmére. Because if this place is about hopelessness, then this is a place where you really need the grace of God. Amúgy onnan ismertek ezt a fickót, hogy azt hiszem, hogy ha jól tudom tőled, amit nagyszerűen használunk, a fekete, piros, fehér, zöldes, egyszerűen elmondjuk az evangéliumot. You could know this guy from, you know, he's the one who invented that bracelet where you put those beads, the different, that one that Hani is wearing. No, to share the gospel easily. Zászló, ugye, Pált mit tartotta ott a szolgálatba? Két dolog. So, just to close in, there were two things to keep Paul in his ministry. One of them was... Egyik a... Kegyelem volt, és a másik. Grace, and the other one. A mennyei látás, így van, eddig. The heavenly sight. Amen. Amen. Uram, köszönjük neked azt, hogy ez a kincs, amit tőled kaptunk, az bennünk a cserépedényekben lehet. Thank you, Lord, that the treasure that we got can be in those jars of clay that we have, or we are. És hadd legyünk törékenyek előtted, hogy te ragyoghass át rajtunk keresztül. And please make us fragile, so we could show the light of yours. Uram, adj vágyat a szívünkbe, hogy csak itt tudjunk téged még jobban látni és még jobban szolgálni. Please, Lord, make us wanting to see you more. Uram, ne elégedjünk meg azzal a kicsit szolgált, amiben vagyunk, Uram, mert lehet, hogy te pont most akarsz valami másba, egy nagyobba beleállítani. And please God, make us wanting to be in the ministry and do not want to leave it because you just want to put us into a different ministry right now. És amat, hogy soha ne jussunk oda, hogy nekünk már a kegyelem az kevés. And please do not let us to the point where grace is not enough for us. És hát, hogy soha ne veszítsük el a mennyei látásunkat. And please let us not lose our heavenly sight. Amen. Amen. Amen.